99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bonus Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Wtorek, 18 czerwca, na zegarze 14, serwis Trójki i Michał Przerwa. Różne reakcje polityków na zapowiedź śledztwa w sprawie działań podkomisji smoleńskiej. Synoptycy ostrzegają przed upałem na południu kraju. Kozice w Tatrach mają się dobrze, tak wynika z wiosennej akcji ich liczenia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działań podkomisji Antoniego Macierewicza. Poinformował o tym w Trójce wiceminister obrony. Cezary Tomczyk mówił, że zawiadomienie dotyczy niszczenia dowodów oraz niszczenia wraku Tupolewa. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony Mariusz Błaszczak, niechętnie odnosi się do tej sprawy. Nic nowego, panie redaktor, nic nowego. Słyszymy o tym od wielu, wielu miesięcy. Nic nowego. Nihil novi sub sole. Nihil novi sub sole. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej jest zdania, że działalność Macierewicza należy rozliczyć. Poseł dodaje, że w czasie rządów PiS-u nad tym politykiem była roztaczana szczególna ochrona. Tu się bardzo cieszę, że minister Tomczyk tak intensywnie zajmuje się kwestiami rozliczeń Macierewicza i całego środowiska, no bo to są miliony złotych wydatkowane w mojej ocenie w błoto, a jeszcze przysparzały nam kompromitacji i wstydu na arenie międzynarodowej, bo przecież wszyscy to oglądali, no żyjemy w globalnym świecie informacyjnym, więc to jest sytuacja, którą trzeba twardo rozliczyć. W grudniu Ministerstwo Obrony zlikwidowało podkomisję smoleńską, której przewodniczącym był Antoni Macierewicz. Z kolei w styczniu powołano zespół do spraw wyjaśnienia działań tej podkomisji. Co roku, kiedy temperatura niebezpiecznie idzie w górę, służby apelują, by nie zostawiać dzieci i zwierząt w aucie nawet na chwilę. Wystarczy kilka minut w samochodzie nagrzanym od słońca, robi się jak w piekarniku, w takich dochodzi do przegrzania organizmu, a potem do utraty przytomności, ostrzega Jakub Stańczyk z Pogotowia w Lublinie. Zamknięcie osoby, dziecka czy zwierzęcia w takim pomieszczeniu powoduje wzrost temperatury w tym aucie w przeciągu kilku minut do kilkudziesięciu stopni, w skrajnych przypadkach 70-80 stopni. To jest bezpośrednie zagrożenie życia. W przeciągu kilkunastu minut taki człowiek może stracić przytomność. Pozostawienie psa w aucie nawet w zuchylonym oknem to również narażenie go na ryzyko utraty życia, bo we wnętrzu samochodu jest po 10 minutach temperatura jest o 10 stopni wyższa niż na zewnątrz. Wojewoda mazowiecki spotka się z wojewódzką inspektor farmaceutyczną w sprawie fentanylu. Mariusz Frankowski zapowiedział to po posiedzeniu mazowieckiego wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego. Wydaje się, że sytuacja w Żuraminie ma charakter lokalny, ale trwa dochodzenie. Czy nie rozszerza się ona na inne części Mazowsza, powiedział wojewoda. Wystosowaliśmy wspólny list też do organizatorów wypoczynku, żeby zwrócić szczególną uwagę. Po tych ustaleniach, które zostaną przekazane po prowadzonych dochodzeniach przez policję i prokuraturę, te działania będziemy rozszerzać pod kątem nie tylko wakacji, ale też nowego roku szkolnego. Od wczoraj Centrum E-Zdrowia szczegółowo monitoruje przepisywanie leków psychotropowych, w szczególności fentanylu. Działania władz centralnych i lokalnych są odpowiedzią na medialne doniesienia o tym, że m.in. w mazowieckim Żurominie dochodziło do serii zgonów młodych ludzi, którzy zażywają ten silny środek przeciwbólowy, działający 50 razy silniej od heroiny. Tylko od początku 2024 roku życie z tego powodu miało stracić 5 osób. Populacja kozic w Tatrach jest na stabilnym poziomie. Taki wniosek płynie z wiosennej akcji liczenia tych zwierząt w Tatrach. Przyrodnicy zaobserwowali w sumie 793 osobniki występującego tylko w Tatrach i ściśle chronionego gatunku. 589 kozic wypatrzono na terytorium Słowacji, a 204 po stronie polskiej, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Porównując do zeszłego roku, gdzie naliczyliśmy na wiosnę 816 kozic, można powiedzieć, że populacja jest na dosyć stałym poziomie. No nie ma tutaj jakichś większych wahań. Też trzeba mieć świadomość, że to liczenie, jakiś pewien błąd statystyczny może być. Przy takiej formie liczenia może być on nawet większy niż 10%. Liczenie kozic w Tatrach odbywa się dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Wspólne polsko-słowackie akcje liczenia kozic są prowadzone od 1957 roku. Jest to najstarszy monitoring przyrodniczy prowadzony przez dwa państwa równocześnie. Dla przyrodników punktem odniesienia są dane z 1999 roku, kiedy w Tatrach zaobserwowano tylko 241 kozic. I na koniec smutna informacja. Nie żyje Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Zmarł po ciężkiej chorobie, miał 51 lat. To był serwis Trójki.

17 minut po 14, program Środka, Karaś Rogucki to już za nami, a teraz czas na Agnieszkę Obszańską. Terra Cultura. Nadprodukcja, nadmierna konsumpcja, fast fashion, wyzysk osób zatrudnionych w przemyśle odzieżowym, w końcu eksploatacja zasobów przyrody. To tylko niektóre tematy poruszane na wystawie Łataj, Ceruj, Długie życie ubrań. Tę wystawę możemy zobaczyć już w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. A z tymi tematami zmierzyło się 7 artystek, dzięki którym odkryjemy rozmaite konteksty. Polityczne, społeczne czy ekologiczne. A zacznijmy od nakreślenia sytuacji i samego pomysłu na wystawę. Ta wystawa odnosi się do współczesnej rzeczywistości, a mianowicie do fast fashion, czyli tak zwanej szybkiej mody, w której jesteśmy po prostu zanurzeni po uszy, bo któż z nas nie jest w tym wypadku bez grzechu, któż z nas nie kupuje czasami ubrań w sieciówkach i któż z nas nie kupuje sobie ubrania na imprezę po to, żeby okazjonalnie je założyć i potem albo bardzo szybko to ubranie wyrzuca, albo odkłada je na dno szafy i wciąż kupuje nowe. Więc chodzi o zwrócenie uwagi, że tego typu zachowania, ten mechanizm fast fashion tylko nakręcają, że staliśmy się od niego uzależnieni i że powinniśmy przerwać ten łańcuch uzależnienia, ponieważ fast fashion produkuje najczęściej z tkanin kompletnie nieekologicznych, które się nie rozkładają. I dla mnie wielkim szokiem była ta informacja, że na pustyni Atacama w Chile zalegają już tak wielkie sterty tych ubrań, które widać z kosmosu. Mówi Marta Smolińska, kuratorka. Te twarde dane są przerażające. Na przykład na wyprodukowanie jednego t-shirtu potrzebujemy 2,5 tysiąca litrów wody. To jest mniej więcej tyle, co zużywa człowiek w ciągu roku. Od już dłuższego czasu dyskutujemy o tym, że żyjemy w cieniu katastrofy ekologicznej. A dane, które też w infografice Agnieszki Kasztelowicz pokazujemy na wystawie, informują nas bezwzględnie o tym, że po 2010 roku produkcja ubrań wzrosła kilkukrotnie i że ciągle tak krzywa po prostu pędzi do góry po wariacku. Tyle twarde dane, a jak artystki przełożyły je na język sztuki? Ruszajmy już na wystawę. Zależało mi na tym, żeby zacząć intrygująco, więc przed wejściem do sali wystawienniczej wisi pająk z owczej wełny i meduza sfotografowana przez Małgorzatę Markiewicz, czyli takie prace, które już zapowiadają to, co się wydarzy we wnętrzu i nawiązują do mitycznej Arachne, kobiety, która tkała, i do meduzy, która jest pełna kobiecej siły i też w wykonaniu Markiewicz jest takim tworem właśnie z wełny. W związku z tym mamy takie wskazówki, które nas zapraszają do sali, a wystawę rozpoczynają właśnie infografiką Agnieszki Kasztelowicz, która nam mówi, ile i gdzie się produkuje, i też fantastyczna infografika trójwymiarowa, która pokazuje nam paski tkanin poszczególnych rodzajów, które mają bardzo różne długości, a ich długości są proporcjonalne w relacji do czasu, w jakim dany materiał się rozkłada, więc to są też takie rzeczy, które nam unaoczniają to, z czym się mierzymy. A po tym zimnym prysznicu z danych skonfrontujemy się z tymi, którzy pozostają z reguły niewidzialni w tym całym produkcyjnym łańcuchu. Kiedy idziemy do sieciówek, to nie oglądamy twarzy osób, które dla nas te ubrania produkują. Te osoby pozostają dla nas anonimowe, kompletnie odległe. Natomiast tutaj Suzanne Friedl konfrontuje nas z konkretnymi osobami, które opowiadają o swoich problemach, typu bardzo niskie zarobki, molestowanie seksualne, brak czasu na życie z rodziną, zwalnianie osób, które chcą zakładać związki zawodowe i protestować przeciwko tym warunkom pracy. I kolejny obraz to szwaczki Anne Peszken i Marka Pisarskiego, który pokazuje właśnie szwaczki w Chinach, w fabryce, w jakich warunkach one pracują, ale też jest to taki obraz, który już prowadzi nas strategią radzenia sobie z tym nadmiarem, ponieważ ci artyści wymyślili specjalną technikę redukcji obrazów, a ja tutaj potraktowałam też trochę obrazy jak tekstylia. I jeszcze pomkniemy dalej. Potem przepiękny, cudowny, tryskający kolorami, optymizmem obraz Małgorzaty Mirgitas, która zaprosiła do współpracy swoje romskie kuzynki, wspólnie z którymi uszyła takie cudowne, otulające ubranka na architekturę romską, która znajduje się na obrzeżach Sądeckiego Parku Etnograficznego. I Mirgitas wraz z kobietami ze swojego bliskiego otoczenia właśnie użyła już używanych ubrań po to, żeby uszyć na nie takie otuliny i zwrócić na nie uwagę. Ale ten obraz mówi też o tym, że to właśnie kobiety szyją, kobiety pracują kolektywnie, kobiety sięgają po te używane ubrania, żeby je przetworzyć i żeby nadać im nowe życie. Więc tu już jest też ta pozytywna niezwykle atmosfera i także ta informacja, że powinniśmy sięgać do wiedzy, praktyk kobiet z tych nacji, które żyją wokół nas, a także z tych generacji wcześniejszych, które umiały cerować, umiały szyć i umiały po prostu także z biedy czasami potrafiły rozwijać te cudowne umiejętności przetwarzania używanej odzieży. Łatać? Cerować? Czy ktoś to jeszcze potrafi? Na pewno artystki biorące udział w wystawie, które same szyją, cerują, tkają, poprzez wystawę zwracają uwagę na różne aspekty przemysłu odzieżowego i zachęcają do zmiany. Łataj, ceruj. Długie życie ubrań. Tę wystawę możemy oglądać w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Jeszcze do 28 lipca. Wystawa, gdzie przyjemne łączy się z pożytecznym, czyli możemy dowiedzieć się czegoś ciekawego i przy okazji też dać to drugie czy kolejne życie naszym ubraniom, nie wyrzucając ich bezsensownie. Agnieszka Obszańska, Terra Kultura, wraca jutro po godzinie 14 w ramach programu Środka, ale też przypominamy o czwartkowym pełnowymiarowym wydaniu tej audycji między 13 a 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I sleep with my hands across my chest and I dream of you with someone else. I feed my body with things that I don't need until I sink to the bottom. Don't act like you care, there's a surprise. Don't believe me, then look into these eyes. This can't go on, so I should just regret it. Across my chest and I dream of you with someone else. Maxima Park, którzy są z nami od 2000 roku, no bo wtedy zespół powstał. Going Missing to taki zastrzyk energii, dobrej energii. Teraz przenosimy się do teatru. W antrakcie. A dzisiaj w ramach cyklu Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz opowiedzą o zmianach w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, także krótko postarają się podsumować 44. Warszawskie Spotkania Teatralne, czyli jedno z tych najważniejszych wydarzeń na mapie artystycznej w ciągu roku. Proszę Państwa, w naszym cyklu dziś podsumujemy warszawskie spotkania teatralne i zmianę, jaka zaszła w Teatrze Dramatycznym, ponieważ doczekał się on nowego dyrektora. Jest nominacja, Wojciech Faruga obejmie to stanowisko od listopada. Dyrektor Wojciech Faruga, dotychczas zawiadujący teatrem w Bydgoszczy, reżyser uznany, który pracował w wielu teatrach, a między innymi na przykład w Teatrze Narodowym. Znakomite przedstawienie Dekalog. Teraz przygotowuje Fausta, dlatego dopiero od listopada będzie gospodarzył w Dramatycznym, ale będzie konsultował repertuar, jak wspominał, i trochę już powiedział o tym, jaki ma pomysł na tę scenę. To był trudny rok dla Teatru Dramatycznego, bardzo. Więc mówiąc wprost, to słuszna decyzja, że ten teatr ma kierownictwo, bo długo na to czekaliśmy. Po dosyć niechlubnym okresie panowania Moniki Strzępki był okres wyboru w drodze konkursowej, który się nie powiódł. Teraz w końcu decyzja dotycząca nominacji i słusznej. Tak, to jest uznany reżyser. On również z dużym zespołem sobie poradzi i ma taki pomysł, żeby na małej scenie były spektakle bardziej takie zaskakujące, jeśli chodzi o formę, poszukujące różnych form. Natomiast na dużej scenie będziecie się Państwo mogli spodziewać klasycznego repertuaru, ale chcę wpuścić innych reżyserów, zaproponować innych autorów, bo jak twierdzi, w Warszawie wciąż oglądamy tych samych autorów i oglądamy spektakle w reżyserii podobnych osób, które na różnych scenach reżyserują. Coś w tym jest, czyli tak zwana świeża krew wkroczy. Ja się z tą tezą zgadzam, że rzeczywiście brakuje świeżej krwi, brakuje też przyglądania się sobie nawzajem reżyserom i też takiej konkurencji uczciwej. No zobaczymy, jesteśmy ciekawe, jesteśmy otwarte na to, co pan Wojciech Faruga zaproponuje. Oczywiście na Fausta się wybieramy. A co do 44. warszawskich spotkań teatralnych, to już kilkakrotnie o tym mówiłyśmy i czas na nasze podsumowanie. Jakie one były dla ciebie? Czy one były zaskakujące? Czy one były inspirujące? Czy one były rozczarowujące? Wiesz co, tak nie chciałabym generalizować, natomiast należy docenić trud organizacyjny na pewno kierownictwa i ludzi zaangażowanych w pracę Teatru Dramatycznego, że przygotowali jednak, mimo braku kierownictwa, ten najważniejszy przegląd teatralny w Warszawie. Mówiąc wprost, było to wydarzenie nierówne, dlatego że były spektakle wybitne, wręcz arcydzieła, jak pewnego długiego dnia, jak nie zabiłem mojego ojca, jak bardzo tego żałuję. Spektakl Wojciecha Warugi, nomen omen, Ostatnie dni Eleny i Nikolaja Ceauszesku, też prawdziwy rodzynek, prawdziwe Rozentale, młodego reżysera Tadeusza Pryczaka. No udana i mała piętnastka, prawda? O niej też mówiłyśmy. Tak, tak. Rzeczywiście było dużo spektakli średnich, ale też były zadziwiające spektakle, które moim zdaniem, no jak na przegląd najważniejszych, podkreślam, wydarzeń teatralnych, były co najmniej zastanawiające. Ale mówisz o scenie Przodownik? Nie. Scena Przodownik rządzi się innymi prawami. Tam są pokazywane prace przede wszystkim młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają pracę w zawodzie reżysera lub też w zawodzie aktorskim. I tutaj trzeba brać, powiedziałabym, inną miarę. Mm-hmm. Natomiast mówię o scenie głównej, gdzie pojawiły się takie spektakle, które mnie zadziwiły. To znaczy? To na przykład spektakl Weryfany, który został kiedyś okrzyknięty podczas festiwalu szekspirowskiego. To było wydarzenie rok temu. Tak? Jako wielkie wydarzenie, a dla mnie było to zastanawiające, dlatego że to był taki spektakl autotematyczny o frustracjach zawodu aktorskiego, dwóch aktorek. I mówiąc szczerze, porównując to z takim arcydziełem jak Pewnego długiego dnia, no to jest tu duża dysproporcja dotycząca formy, myślenia o teatrze, wszystkiego po kolei, naprawdę. Drugim elementem, który mnie zadziwił, był spektakl Nocny portier Teatru z Wałbrzycha. Bardzo czekałam na ten spektakl, bo byłem ciekawa tego teatru. W reżyserii Seba Majewskiego. Przyznam wprost, było to bardzo trudne, zadziwiające dla mnie, niepoukładane, nierówny spektakl, bardzo. Traumatyczna historia połączona z jakimś pokazem mody. To przedziwne to było, naprawdę. Chociaż trzeba docenić potencjał tego zespołu aktorskiego, bo jak się przyglądałam tym typom osobowości na scenie w Nocnym portierze, to one były bardzo interesujące. Nawet wizualnie ci aktorzy są bardzo zróżnicowani i myślałam sobie, jak ich zobaczyłam, jak tylko weszli na scenę, pomyślałam sobie, o, to będzie coś nowego, innego, bo na to też czekamy, prawda? Na jakieś nowe rzeczy. Niestety potem to rzeczywiście się trochę rozmyło. Było rozczarowujące, choć widzę potencjał w tych aktorach tkwiący. Tak, ja potwierdzam ten potencjał. W ubiegłym roku właśnie podczas warszawskich spotkań teatralnych było tu pokazywane przedstawienie Niewolnica Izaura. Bardzo dobre i rzeczywiście, tak, pokazujące pracę zespołu aktorskiego. To było przemyślane przedstawienie. No i trzeci spektakl, który mnie trochę zadziwił, chociaż nie do końca, tylko to był taki teatr w sprawie, jak ja to określam. To znaczy jakby teatr, który nie dotyczy samej sztuki teatralnej, tylko dotyczy jakiegoś problemu społecznego. Opowieści babci szeptane córką przez matki z Teatru Współczesnego w Szczecinie pod kierownictwem Kuby Skrzebanka, który objął od niedawna kierownictwo Narodowego Teatru Starego w Krakowie. To też wydarzenie, tak. Tak, gratulujemy. Gratulujemy, tak razem jest. Z panią Ignatiew. Tak, która opuściła niestety Teatr Nowy w Łodzi. Czekamy na ich pomysły na tę scenę. To był rzeczywiście taki interwencyjne przedstawienie dotyczące niezwykle trudnego tematu, kontrowersyjnego w polskim społeczeństwie, jakim jest temat aborcji. I przyznam, że to było zadziwiające. Niezłym spektaklem był mój pierwszy rave. To jest spektakl z Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. On miał dobre recenzje. Był spektakl Niepokój przychodzi o zmierzchu. Mówiłyśmy już o nim. On nas troszeczkę podzielił. Krótko mówiąc, było dużo propozycji i sporo kontrowersji. Ja myślę, że też temu służą festiwale, żeby nas dzielić w naszych gustach i w naszych oczekiwaniach. Niemniej jednak rzeczywiście bardzo czekamy na kolejną odsłonę, no bo jak już będzie pan Wojciech Faruga, to myślę, że będzie jakaś nowa odsłona tego festiwalu za rok i ciekawe, co nam wtedy państwo zaproponują. Dla mnie budujące są te tłumy na festiwalu. Ja rozmawiałam z widzami, bo zawsze lubię to robić i oni naprawdę czekają na ten festiwal, odkładają pieniądze, bo to jest niemały wydatek. Proszę państwa, 800 zł cały karnet, to jest dużo pieniędzy, a jednak są tłumy, są chętni, stoją ludzie po wejściówki. Także to jest ogromny sukces, że w dzisiejszych czasach wydajemy pieniądze na kulturę i chcemy te teatry z całej Polski oglądać. Tak, bo to jest wielkie święto teatru w Warszawie. I tego się trzymajmy, proszę państwa. A polecały, rekomendowały, zapraszały Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz, autorki cyklu W Antrakcie. Jutro o tej samej porze zapraszamy na kolejną historię teatralną, tym razem z życia wziętą, czyli o rozwodzie na wesoło. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z gard. Do krawędzi tylko krok. Skoczysz teraz, skoczysz teraz. My grave watching you, where you move. You showed you the door. Teddy Swims, czyli jeden z tych artystów, jeden z tych głosów, na które warto zwrócić uwagę. A teraz zapowiedź tego, co zapraszamy do Trójki popołudniowym. Dzisiaj po godzinie 18.40 czas na reportaż. Do Polski przyjechał jako student pod koniec lat 70. Nie przypuszczał wtedy, że tak mocno zwiąże swoje życie z naszym krajem profesor Luigi Marinelli. To włoski literaturoznawca, polonista. Przełożył wiersze takich poetów jak Wisława Szymborska, Czesław Miłosz czy Aleksander Watt. Ile książek liczy domowa biblioteka profesora. Zapraszam teraz do wysłuchania fragmentu reportażu Antoniego Rokickiego z ziemi włoskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, ciao. Proszę bardzo, proszę się rozgościć i jakby pan był u siebie w domu, prawie. Ile ma pan książek w domu? Nie dużo, w sumie no jakieś do 4-5 tysięcy, coś takiego, tak. Nie jest mała biblioteka, taka funkcjonalna. Powoli odkryłem głębokość, filozoficzną wręcz głębokość wierszy Szymborskiej. Jest lubiana, jakby ona była poetką włoską i jakby oni ją nazywają Wisława. Dzisiaj o literaturze, także o życiu w Polsce. Studio reportażu i dokumentu zaprasza na reportaż Antoniego Rokickiego. Dzisiaj w Trójce zapraszamy do Trójki po 18.40. Play. solidna porcja zapowiedzi tematów już za nami, ale też doskonałej muzyki. Proszę zostać z nami, proszę słuchać Trójki, bo już za chwilę w tonacji Trójki Grzegorz Hoffman, a my dziękujemy za to wydanie programu Środka. Michał Jakubik program zrealizował, Rafał Wodziński przygotował, a Radek Nałęcz towarzyszył Państwu. Mówiąc do mikrofonu, dziękujemy i dobrego popołudnia życzymy. Something people say that don't really feel that way. Prep school gangsters make the call as the summer turns to fall.